أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واقم الصلاة طرفي النهار لاول هو د دې آیاتونو د ما قبل سره ربط نو هغه واضح د مخک ملا نبی علیہ الصلات والسلام تا حکم کوس احکامات بیانول دل طبیع خطاب دے نبی علیہ السلام تا واقم الصلاة طرف النهار قائم کا مزل را پا دوو طرف انو درس کی دوی ما مسئلہ پا دی آیاتونو کی اغد آدھا چی دا دی آیاتونو متعلق شان نزول لے آیاتون النسنگ نازل شو نو عبداللہ ابن مسعود صاحب د نبی علیہ السلام صحابی فرمائی چی او سڑے یوی خزی تا یوی خزی ناجائز تور پردے زنانا اغای خکل کلا نو بیا نبی علیہ السلام تراغے چی زمان دا گناہ شوی د نبی علیہ السلام تا خبر ورگر دے گناہ نو اللہ دا آیاتون نازل کلو چې په دې آیاتونو کې دا خبره ده چې موږ قائم کې نموز دا یو نیکی ده او نیکی چې دا ګناونه ختمای نو مطلب دا ده چې په دا عبادت سره په دې موز و غیره سره باندې د صحابي دا ګنا معاف شي دا ګناي صغیره او ګناي صغیره هغه بیا معاف کیږي نیکو اعمال سره او مطلب غره صغیره نه صغیره چې دا والا ګنا والا سروټ کړه اگر چې دا ګنا د صحابي کړه ودا والا ګنا دا والا ګنا والا سروټ کړه خو بیا هم الله جل جلاله رحم دادې چې په نیکو سره والا ګنا معاف کړي نو د صحابي نبی علیہ السلام ته الله د آیاتونو نازل کړه بیا دې تاسو کده د چیک اپ چا بار کې د آیاتونو نازل شو دا صحابی د نبی علیہ السلام نه تاسو کالی هاذا دا صرف زماده پر دا خبر یعنی ما دا ولا گناو کړه دا زماده مسر جز مزکم ماف پشی نور نه کو سره به ماف شي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل جميع امتی کلهم دا زماده ټول امتیانو لپاره دا خبره ده زماده ټول امتیانو لپاره دا خبره ده بخاری او مسلم کې دا روایت تقریبا دغه ځای پورې یو مسلم کې بیا سنور الفاظم دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه مکبانه موجودو نو عمر سے ورته فرمایل لقد سترك الله پتا باندې پردا چولوا لو ستر تعالی نفس کچرتا پخپل ځان باندې پردا خوي مطلب دا دی تان غزو خبر نو تسل راتلی نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پتا باندې پردا چولی وخت کچریتا په خپل ځان باندې د الله پرده پرې وي خو بهرحال له صحابه په تپوسونه کې زمونږ د پر ډېر لوی مسائل مخې ته راغلي دي دینی احکامات مخې ته راغلي دي نو دا د دې آیاتونو شان نزول لې نو الله فرمایي واقم الصلاة او قائم کمزلرا قیام څه ته ویل کیږي اکیم اکیم تاسو سمای او شی نه غول ته ویل کیږي حسیات کې استعمالي کې دا کله سپیکر دا ډنډا دا کګره دا تاسو نه اکی دا نه غول شو بیا د موز نه غول سړي نه د موز نه غول دادی داګه د آداب رعایت ساتل شي هغه په صحیح طریقه باندې وکړ شي داګه د اوقات رعایت ساتل شي نه دا د موز نه غول شو قائم ک موز لرا فرض موز طرفین نهارې فدوالو طرفونو درس کې د طرفونو درز نه مراد ده نو د زوال نمخ کی یو طرف شو او د زوال نرستو بل طرف شو د زوال نمخ کی یو طرف نه پاګه کی د سار موس شو او د زوال نمخ کی بل طرف نه پاګه کی د مازیګر موس شو دا دو منزونه یو کول دا د دینه دا دو منزونه مراد دي د طرفین نهار د دوالو طرفونو درس کې نو یو طرف کې د سهار موسیو د زوال نمخ کې او بل طرف کې د مازیګر موسیو نو دا طرفونه درس شو پاتې شو ماسپهین موز نه په طرف کې نه دی امن زمانه کې دی او پاتې شو د مخامو د ماسوتن موز دی نو هغه پر رس کې نه دی هغه په شپه کې دی نو د دې نه مراد دا دوه منځ شو او دریم کول دا دی دویم کول دا دی بعضی مفسرین وی دو طرفونو درز نمورد دری منزو نشو سار موز پا یو طرف کشو او چه زوال اوشی نو بیا دماز پاین موز کی نو دماز پاین موزو او دمازیگر موز دا پا بل طرف کشو نو دری منزو دا دی نمورد دی او دو زلفن من اللیل ناس مورد دی زلفن جمع دو زلفتن دو زلفتن تکلی تا ویلی کی پس حصو دو شپی کی نو دو شپی دو حصی کی کم منزو ندی نو دا ماهام موز شو دا ماسوطن موز شو او بازو در اکڑی ماسوطن موز کی ویتر زان لئی سابی گی نو حصے جمع دا اکل دا جمع دری دی نو مطلب دادی دا دری منزونا ویتر او دا ماسوطن فرض او دا ماهام موز نو دا دری منزونا پشپکی شو اوز دا خبره چې مخکنی که دری منزونا شو او دری که دو منزونا شو نو پینزه والا منزونا دی آیات کې ثابت شو کزو کوئی جده پینزو منزونو حکم په قرآن کې کم ځای کې راغلی دی نو اقیمس صلاتا دا درې منزونه شو بنا بر کولن او تو زلفم من الليل پس هیڅو د شپې کې نه د ماخام او د ماسوتن موز دوا دا شو نو پینزو منزونه شو او دا اول کول چې د دې اعتبار سره حسلور منزونه راځي تاسو تماوي یو کول دا دی چې د طرفین نهار نه مراد به منزونه دي د سار او د مازیګر نو د زلفم من الليل نه مراد دوه شو ماخام او ماسوتن بیا دا نکته پکار ده چې دا سلور منزونه ذکر کړو پنځمه ذکر نکړه دا ولې نو دا سلور منزونه د اهتمام د وجې نه ذکر کړل دي سلور منزونه کې اکثر سړی مصروف وي د شپې دا منزونه چې دي د کوم د انسان سره مصروفیاتي ذاتی مصروفیاتي ستعلقاتي س حقوقي سړی باندې او دا نور منزونه چې دي کوم مصروفیاتي د غرمه کې سړی اسی وزګاري خبر هم ځین تعالی نو دا کار په وخت کې خلق منزونه قضا کوي نو د دې وجنه د دې سلور منځونو تذکرې وکړه او پاتې شو د ماسپهین موز کدل ته ذکر نه دی نو بل ځای کې پنځه لسمه سپاره کې براشي حکیمه صلات لیدلو کې شمس نو الته کې بیا تذکره شته دلته کې د اهمیت په بنیاد باندې دا سلور منځونه الله تعالی ذکر کړي نو طرفین نهار موز قائم کا په دوالو طرفونو درس کې سبا او بیگا کې وذلفم من الليل او پس حصہ د شپې کې ولی وجم بیانی ان الحسنات زکا نیکی چی دی یذهبنا دا ختمی دا بوزی السیئات ولو گناونو لرم دا سیئات معنی او دا حسنات نمورد سدی دایات و زاد ورم حسنات نمورد هر نیکی دا پائی کی موزم داخل لی هر نیکی کا حج دے کا زکاة دے کا صدقہ دا کنپل لی کلا الہ الا اللہ دی دا طول نیکی دی خان دا ټولی نه کړي حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابی نبی علیہ السلام ته وې ما ته وصیت وکړه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وې ما ته وصیت وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته پرمل چې کله تا نه د ګناکار شي نه ګنا د نه وشي نو ته ورپسې نیکی وکړه زکه ستا دا ګنا چې دا سره نیکی چې دا ګنا به ختم کی بیا ته هغه ته پوښتنه اله الا الله نیکی نه نبی علیہ السلام وته افضل الحسنات دا خډیر لوی نه کید دا په نیکو کې ډیر لوی نه کید نو حدیث نم معلومیږي چې هر نیکی چې دا ګنا ختمي نزل تم د حسنات نه مراد هر نیکی دا او د سیئات نه مراد څه ده نو پدې کې یو کول د مفسرین دا د چې سختۍ ته نه مراد دي سختۍ ختمي شدایت دویم کول لري نیکی چې دی دا والو گناونه ختمی صغائر دویم کول داره اللہ تعالی پرمائی یقینا نیکی چی دی دا ختمی سیئات لرا یعنی والو گناونه لرا خبرم زیان ترال لوی گناونه دا پار توب پکار لوی گناونه کم کم دی مثلا جادو شو سحر شو دا اللہ تعالی سر شرک شو او ناحق قتل شو او دا کرنگی حرام مال خوڑل شو دا یتیم مال خوڑل شو چا باندې تهمت لګول شو د سود مال شو او دا کرنګي خیانت شو شراب خوری شوا د دروغ و گواهی شوا او د دروغ و قسمون شو دا ټول کبائر گناه دی دا دی گناهونو دا پرس پکار دی توبه پکار دا او دا دی نا علاوه دا والو گناهونو چی دی نو چی انسان هر نیکیو کی نو اللہ تعالی پرمائی یکینی طور دا نیکی چی دی دا والو گناهونو ختمی لکسن که نبی علیہ السلام هم دی صحابی تو فرمال بلکه د نبی علیہ السلام یو بل روایت کې مرضی دوه روایت ده ته پیش کوم لن مختصر یو روایت کې دا راځي چې پینځه منځونه او یو جمعه نه تر بل جمعه او د یو رمضان نه بل رمضان پورې دا ټول چې کم دي مکفرات لما بینهن دي مامز مس کې ګناونه ماف کړي یو رمضان نه بل رمضان پورې والو ګناونه شوي دي د رمضان پوره روزي دي ونې سلی مس کې ګناونه لړ د یو جمعه مز دیو کو ورپسې د بل جمعې موز دیو کو واړه ګناونه مسکې څومره شوې دي هغه ختم شو یو موز دیو کو ورپسې بل موز راغې واړه ګناونه څومره مسکې شوې دي نو دا ګناونه الله معاف کوي چې د لوی ګناونه نزان ساتي او کلوي شوې نو بیا به توبه وباسي نو دې نه مراد څه غیر ګنا دي او زموږ استاد محترم او بعض مفسرین او تفسیر مظهری وغیرہ یو کول په کتاب لیکل چې د سیئات په معنا د مصیبت او مرضی نو مطلب یاد آره ان الحسنات نیکی چی دی یذهبن السیئات دا مصیبتون ختمی خان نیکی سر مصیبتون دا پکیگی او گناون سر مصیبتون رازی خبرم زیان ترانا یو حدیث کدام رازی انسان دا رزق نمحرومی گی دا دو دو گناہ دا وجه نو پتاو لگی دا گناہ سر مسائب و مصیبتون و تکلیفون رازی او نیکی سر دا انسان نمصیبتون و تکلیفون ختمی گی چکله انسان الله سره تعلق برابر کینه کوي الله جل جلاله جد د مخلوق مس کې تعلقات هغه برابر کی د رزق انتظام برابر کی نو یو کوله دې چې دې نه مراد مصائب شو ها نو به هرحال د نیکو ډیر سمرات دي مفسرین دري والا کوله غستی سخت ہے صغائر مصائب ان الحسنات الله فرمایي کینن نیکې جدي یذهبن السيئات دا اولی گناهونو لرا نیو روایت کې دار از نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مانه د لیدل ناشنا شه په اعتبار د طلب او په اعتبار د مون تو باندې د اغه نیکنه بهترین شه مانه د لیدل چې تازه تازه نیکی وکړي شي اغه ګنا پسې چې کم ګنا انسان اوس وکي مخ کې ګنا کړی اغه پسې نیکی وکي ناغه نیکی رو لګي ګنا ختمه کی ښا نو پته ولګی دا د انسان د ګناونو چې کم تیار د ظلمت ته اغه د نیکو په نور سره ختمیږي ذالک ذکر علی الذاکرین الله وی ذالک ذالک کی اشاره خو یاد قران ته ذالک را قران چې دی ذکر د نصیحت ته لذاکرین د پر د پند اغستونکو یو مطلب ده ذالک دا چې کوم حکم محکمات مخ کی تیر شو د فستکم نراواله استقامت اختیار کړي ظالمانو تمام اله کېږي مس قائم کې ذالک دا احکامات چې ذکر دا نصیحت ته لذاکرین د پاره د نصیحت اغستن کو د پن قبلونکو وصبر صبر کوه پیغمبره مخکې واقعات بیان شو نورو پیغمبرانو هغه صبر کړی د امت په ضرر باندې لہذا پیغمبر تم الله فرمای وصبر صبر کوه فان الله لا یضيع زکه یقینا الله تعالی چې دی لا یضيع نزای کوي اجر المحسنین اجر او ثواب د نیکی کوونکو د دې اجر الله جل جلاله اغه نزای کوي نو دا خبره هو مصبر صبر څه د ویلګي نو صبر په دې کې اسمه لیتا سو ویلي کې انسان نیکی کوي پاغي کې مشقت مه اعتراضی پاغي م صبر پکار دی صبر وای منا کول تا خپل نفس را منا کول پکار دی کمه ته تا ګناره لا د ګنانه بندول بندول دې تم صبر ویل کیږي او که انسان ته څه تکلیف ورسېدو نو هغه تکلیف کې جزا او فزع نه کول شکوي او شکایت نه کول پاغه باندې صبر کول دا درې وړه صبر دی د نبی علی السلام په حق کې امت زیات تکلیف ورکاو نو هغه ته الله جل جلاله د صبر تعلیم ورک فإن الله لا يضيع اجر المحسنين الله د نیکی کوونکو صبر نه ځکه احسان څه دی ویل کیږي محسنین دې احسان نه او احسان دیتا وی لکی گی پا دا سی طریقه عبادت چه انسان دا سی استحضار سر عبادت کئی چه گویا که دے اللہ وینی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام نا تپوس کی گی احسان سشیر نبی علیہ السلام پر مل انت عبد الله کان نکتراو ته دا الله داسې عبادت کې چې ستا د احتزاری چیز الله وینم او کدا تصور او دا سوچ دې نه جوړیږي نبی دا سوچ جوړ کا چې زه عبادت کوم الله ما ویني نو دا کومه مرتبه ده نو دواړه مرتبه کې په دې مرتبه کې عبادت کول دې ته احسان ویل کیږي چې کم خلق په داسې استهزار سره عبادت کوي نیکه کوي الله جل جلاله دا اغي ثوابونه نه ضایع کوي فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الله جل جلاله د تیر قوم مبارکه خبره کوي فلولا كان ولنو من القرون دا اغا تیر شو پیلونا من قبلكم چه وراند استاسو نو اولو بقیت ولی پا اغای کنو خواندان دا عقل بقیا عقل تا ویلکی گی او عقل تا بقیا زکا ویلکی گی چه دا عقل پا ذریع انسان دا زان دا پارا پیدا من شه باقی ساتی چه کم دا دا پارا پیدا من دی دنیا خیرت کې نه داغه حفاظت کې دا عقل پزري سره د دې وجه قران کې دي تبقيه او تفسير مزاري وې عقل ته زکه بقيه وې او بعضو د بقيه معنا کړی دا د الله تابعدار اولو طاعت و دین د الله تابعدار خلق ولې نو په دې تر امتونو کې الله وې خاوندان د طاعت او د دین خاوندان د عقل ينهون عن الفساد چې خلق یې منع کړی وې د خرابې نه پزمکه کې الا قليلا الله وې مگرو خو ډیر لغو ممن دا هغه سوکو انجینا چې موږ نجات ورکړو دی تا من هم د دې قومونه وتبع الذين ظلموا او تابشیو هغه کسان چې کم ظالمان دي ظالمان دوه معنی تابشیو مشرکان او الذين ظلموا دوه معنی چې هغه خلق د فساد نه منه کول وتبع الذين لګیدل هغه کسان چې کم خلق نور د ګنا نه منه کول هغه لګیدل اوس پسې ما اغه نعمتونو پسې اتری پو پیه چې دی په اغه کې آباد کړی شو اغه دی ته ور کړی شو دی په اغه کې آباد کړی شو وکانو مجرمین او حال داده چې دی مسلسل جرم کو د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهه کې به سبق بس کو دې آیات کې اوسو خبرې یو خدا خبر الله جل جلاله د تیر امتونو بارګه کوي الله وی ولی پا اغی کی دا سی خلق نو چه دا کاری کلوی چه خلقی دا پساد نمانا کلوی دا گناه نمانا کلوی نو چه بل منکی نو خام خواب پخپل بانده معامل کئی مطلب داری دا سی خلق چه پخپل ام نیک عمال کول او بل ام دا پساد پل ارد نا دا گناهونو نمانا کولی الله وی ولی پا کی دا سی نو نو دا خبر دا اغی بارکی کئی خو الله تعالی مونږه تاسو ترا کوي چې په دې امت کې موږ ردا سه خلق پکار دے چې اغه خلق د فساد او د خرابې نه پزمکه کې منه کوي اي خود لري راغلي زورنه الله پاغې کوي خو اغه ظلم مسله لوري و ما تا ان ګوري ورته وای مونږه تاسو دویم الله دویم خبر وکړه چې وو پکې خو قليل اندر لګو اغه ته مونږ نجات ورکړل نفت او لګیدا چې یو انسان امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي د ګناه نه خلق منه کوي نو کچره عذاب راځي نو الله جل جلاله د دک عذاب نه داس خلکو ته نجات ورکي چې کم خلق د دک ګناه نه خلق منه کوي ځکه چې دته خلق منه کوي او الله په دا ګناه عذاب راولي نو په دې الله نه راولي د خدای ک ګناه په خپلم نه کوي او بلم ته منه کوي چې دا مکوا نو چې د دک ګناه په سبب باندې عذاب راځي نو کم سے کم چې د دک غنا نه منه کوون کې کم خلکې الله غیت نجات ورکړي نو تعلیم شه مونږه تاسو ته چې په کومه امت کې یو غنا زمونږ په دې امت کې کیږي نو په هغه کې که شاملېږي نو ام عذاب دی او کنه شاملېږي او بل نه منه کې سبانی آیات کې براشي نو بیان د عذاب احتمال له آخرت کې هوب جداي اے پخپل نیکی کې غنا کې شاملېږي نه خو هغه نه منه کې نو بیان د عذاب احتمال شته چ عذاب راځي نو عذاب بیا عام راځي لکه دې بارکي روایت ته نبی عليه الصلاه والسلام نه حضرت عائشہ رضی الله عنها تاسو کو د نبی عليه السلام بيبي يا رسول الله يا امت کې داسې داسې خلک یې نیکان خلک یې انو عذاب پاغي باندې نو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته پر مې عذاب دنیا کې پټول عام راځي اگر چې اخرت کې به مجرمان خلق الله جدا کی او بلم یو روایت ته نبی عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام الله تعالی یو قوم تولېګو پاگی کی او تن ناس تو جماعت کی عبادتی کو اغل واپس لڑا اللہ تلاتے ہوئی چھ پاگی کی ہوئی او نیک انسان دے او استاد سترگی در رب برابر نا پرنانی نکی نو اللہ و تو پرمال اکلیب علیہ و علیہم پدی لاؤل الٹکا بیا پدی الٹکا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَغَّرْ فِيهِ سَاعَةً قَطُّ زکه د دې مخلوق چې د الله سره کومه معاملې ده د دې په دې تندې کې داغه برکه ګرنجم نظر راغلي خبرم زين تراله نو کچري ته د ګناونو وال سره عمل کې بیا هو عذاب عام دي کته نیکی کې او خلک ګنا عمل کې او ته نه منکه نو بیا هم احتمال داشته چې پتا باندې عذاب راشي خودرین صورت ده دې چې هغه ګنا کوي او ته د ګنا نه منکه نو بیا با اللہ جل جلالہ تعالی نجات در کئی لکه دا آیات نه دا خبره معلومه شوه الله وی مفسدین فی الارض دا غی منکون کی ډیر لک خلکو او اغه لګو خلکو ته موږ نجات ورکړ دي او دریم سبب نو یو د دک قومونو د هلاکت چې کم هلاک شي ویني الله یو وجه دا بیان کړ چې په اغه کې منکون کی خلک نو او دریم وجه الله بیانې دا امتونو د هلاکت وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وکانو مجرمین دا دوی موجنا اللہ وی چی آغای که کم خلکو تن نعمتون ورکڑی شو بس دا آغای دا نعمتونو پا تربیت کی لگیو کچا تا دنیا ملو ون آغای دا دنیا زیادو لپا طلب کیو کچا تا مطلب گاڑی ملو کچا تا بل نعمت کچا تا پسلونا بس آغای تا چی کم نعمتون ملو شو پا آغای که مسلسل اڑمو دا آغای تربیت کو وکانو مجرمون او دا خدای دا قانون مسلسل ناپرمانی کولا مسلسل مجرمانو نو الله وی دا تیر کومونه چې هلاک شي په دوه وجو یو په هغه کې منکون کې هلاک نو دریم هغه خلک چې کوم هغه ته چې کوم نعمتونه ملو شي نو بس هغه د هغه په تربيت کې اړم او مسلسل د الله نافرمانی او کو پر کو نو دا دواړه وجې د هلاکت دي ها دا الله تعالی نه غفلت او دریم په کوم کې داسې خلک نه کېدل چې هغه د ګنا نه منکول کی دا دواړه اسباب د عذاب دی الله وی په تیر کومونه باندې عذاب د دې دوه وجو راغلو نو د دې دوه وجو نه ځان بچکول پکار دي یو خلق منه کول پکار دي کم سه کم که پای عذاب راځي ته بچي دریم دا د الله نه غفلت نه دی پکار چې انسان غافل شي ابس دنیا کې مسلسل اړمي د الله نه فرمانی دا دوه وجو نه دی پکار واقیم الصلاۃ او قائم کمزلرا طرفین نهار په دواړو طرفونو درس کې وزلفن او پسې سوکې من اللیل دشپینا ان الحسنات یقینن نیکی چی دی یذهبنا دا وړي السیئات مصیبتن لرا وړو ګناونو لرا سختو لرا ذالک دا قرآن چی دی ذالک دا مذکور احکامات ذکر نصیحت تی لذاکرین دا پار دا پنوستن کو واسبر صبر کوا اے پیغمبرا سنگا چی نورو پیغمبرانو کلو فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُضِيعُ نَزَائِكَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ثَوَابَ نِيكِ كَوْنْكُ إِخْلَاص سره عمل کوونکو فَلَوْلَا فَسُولِنُ فَلَوْلَا كَانَ فَسُولِنُ مِنَ الْقُرُونِ دَاعِيُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ چولان دستا سنو اهلاک شو اغه کی ولینو اولو بقیتن خاوندان دا عقل اولو بقیتن خاوندان دا دین او دا تابدار ہے این هون عن الفساد چی دی منع کروی عن الفساد پلار دی دا خرابی نپز مکا کی دا گناہ نپز مکا کی الا قلیلا مگر اللہ وی لگو ممن دا اغسو کو انجینا چی منگ نجات ورکلو دیتا من هم انجینا چی منگ نجات ورکلو اغیتا من هم دو دینا الا قلیلا مگر لگ ممن دا چانا انجینا چی منگ نجات ورکلو من هم دو دینا اغیتا نجات ملو واتبع الذین ظلمو او تابی شویو لگی دلیو آکسان ظلمو چی امر بالمعروف او نحیان المنکرین نکو او دوی ممانا واتبع الذین لگی دلیو آکسان ظلمو چی شرک کلو ما اغلظتنو نعمتنو پسی اوتری پوپی ہی چی دی اباد کلشیو پاگے کی وکانو دی مجرمین مسلسل جرم کون کی کفر کون کی یا اول اولین یا خرن آخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم خدای دا کومونو دا حلاکت چی کم اسباب دے کی بیان شو چی یا اللہ مر بالمعروف و نحیان المنکر پر خود اللی کریم خدای دا درک سبب نموسا دے کریم خدای دا دنیا پا تربیت کی پاغی کی اختکی دو کی چی اللہ ایر شی غفلت راشی کریم خدای دې سبب نموسات کریم خدای الله دې کې د صبر حکم بیان شو نیکو حکم بیان شي الله ګونو نوروانی کریم خدای زمون ګونو ختم کې نیکام برقرار وساتي د نیکو حفاظت را نصیب کې الله کریم خدای دې ګونو نو ساتي چې زمونږ نیکه ختم کې یا الله کریم خدای ترازی شي خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله علیه